بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب علمت نواقي كيجي مفعول ثاني دباب دا علمتونا مراد دباب دا علمتونا هغا فعل چه اغا متعدي كيجي دو فعل دو مفعولتا دغرنگی نواقی کیگی مفعول ثالث د باب د اعلمتونا په زید فاعل باندې اگر ما نه پوښولې مفعول ثانی د باب د علمتونا دا په زید فاعل باندې نواقی کیږي دغرنگی مفعول ثالث د باب د اعلمتونا په زید فاعل باندې نواقی کیږي مفعول ثانی د باب د اعلمتونا په زید فاعل باندې ځکه نواقی کیږي چې مفعول ثانی د باب د اعلمتو د دې اسناد راغله دې مفعول اول د په اسناد تام سره خبره پوي کنه د مفعول ثانی د باب د علمتو اسناد راغله دې مفعول اول د په اسناد تام سره ځکه چې دا دواړه په حقیقت کې مبتدا او خبر دي دا دواړه در اصل مبتدا او خبر دي نو که چرته دا مفعول ثانی په زید فاعل باندې واقع شي نو یو شی به هم مسند واقع شي هم به مسنده واقع شي او دا ناجائز ده ځکه چې فاعل صرف مسند الیه دی فاعل مسند الیه دی صرف مسند الیه دی دغه رنګه مفعول ثالث د باب د اعلمتونا دا هم په زید فاعل باندې نشي واقع کېدلی ځکه نشي واقع کېدلی چې مفعول ثالث دا مسند دی مفعول ثانی ته په اسناد تام سره نو که چېرته دی په د فاعل باندې واقع شي نو یو شی به هم مسند او مسنده واقع شي په حالت واحده کې او دا ناجائز دی سوال واردېږي چې زه به درته دروښیم یو شی به هم مسند واقع شوی وي او هم به مسند الیه لکه په دې ترکیب کې اعجبنی ضرب زیدین دلته دا ضرب زیدین چې کوم دی ضرب فاعل لپاره د اعجبنی دا مسند الیه دی او اسناد د ضرب چاته شوی دی زیدته شوی که نه شوی نو دلته دا یو څیز دی چې هم مسند واقع شوی دی او هم مسند الیه واقع شوی دی جواب دا دی چې زمونږ مراد د اسناد نه اسناد تام مراد دی زمونږ مراد د اسناد نه او دلته عجب ضرب زیدین کې اسناد تام نه دی ځکه دا ضرب زیدین مضاف مضاف الیه دی او په مضاف مضاف الیه کې اسناد تام نه وي والمفعول له والمفعول ما هو كذلك مفعول له او مفعول ما هو كذلك دا په شان د دغې دي سمانا یعنی مفعول له او مفعول ما هو په شان د مفعول ثانی باندې د باب د علمتونا او دارنګه د مفعول ثالث د باب د اعلمتونا چې څنګه دغه دواړه ای دا په زید فاعل باندې نه واقع کیږي خل له کنه ده نو دغه رنګه مفعول له او مفعول ما هم په زید فاعل باندې نه واقع کیږي خبر وای پوښ وجه دا ده چه مفعول له په زید فاعل باندې ځکه نه واقع کیږي چې چون کې مفعول له کې دا نصب علامه ده چې دا مفعول له دی واس کچر ته دا مفعول له په زید فاعل باندې واقع شي نه اے طالبانو اغه نسب ختمي سګی ده اغه اشعار او اغه خبر ورکول په دی باندې چې دا اهم مفعول له دام ختمي شي ورمن تاسو ګورئ البته په دی باندې دا سوال واردېږي چې زبط در وخه ما چې مفعول له هو په زید فاعل باندې واقع شوی وي لکه زوربا للتعدیب زوربا للتعدیب دلتا دا للتعدیب چې کوم دی مفعول له دی او په زید فاعل باندې واقع شوی دی جواب دا غینه داده زمنګ د مفعول له نه هغه مفعول له مراد دی چې فغیر د فاعل نه راغله فغیر د لام نه راغلی وي مراد زمنګ د مفعول له نه اگر چې فغیر د لام نه وي او دل د زوره بال تعدیب کې سره د لام نه ده شنو دي سره د لام نه ده سوال واری دی چې به خو پکار دادا او مناسب دادا چې ضرب د هم سین شي د په زید مفعول باندې په زید فاعل باندې واقع نشي او قائم مقام نشي ځکه په ضرب کې هم نسب اشعار ده او خبر ده په دې خبره باندې چې دا شه ده ضرب ده آلته نسب مشعر ده په ظرفیت باندې جواب دا غینه داده چې ډیر زلا او ډیر کرته ظرفیت د نفس صیغه نه هم معلومی ډیر کرته ظرفیت د نفس صیغه نه هم معلومی د نفس صیغه نه هم معلومی دا خبره خو طالبانو د دې لپاره موږ ذکر کړله وجه چې مفعول له په زید فاعل باندې نش قائمې دلې مفعول ما هو په زید فاعل باندې نش واقع کېدلې دا ولې هغه وجه دا ده چې مفعول ما هو سره د واونه سره د واونه په زید فاعل باندې نش واقع کېدلې ځکه چې وو دلالت کوي په انفصال باندې او دلالت کوي او په ما بین د چا کې په ما بین د فاعل او د مفعول کې سوي ده په ما بین د فعل او د فاعل کې اتصال وي لکه دا فاعل کل جز ده د فعل نه په یوه معنی کنه او په غیر د وونه او مفعول معهو په غیر د وونه ځکه نشي واقع کېدلی چې به خو په دغه وخت کې د مفعول له شونه به په دغه وخت کې مفعول ما هو نشو ځکه چې وو سره نه وي د مفعول ما هو علامه څه شی ده وو ده نو چې وو سره نه وي نو به خو دا په دغه وخت کې پیژندل نه شي چې ده مفعول ما هو ده واذا وجد المفعول به تعين کله چې مفعول به موجوده شولا سره د نور مفاعلنا چې صحیح اقامت ده غوی په زیده فاعل باندې نبه بدا مفعول متعین وی د پاره د قیام په زیده فاعل باندې ماته وګورئ مفعول به موجوده ده او ورسره نور مفاعل موجود دي نا پا دغا صورت که با مفعول بیهی متعین وی دا پار دا قیام دا دی پا مقام دا فاعل بانده بیو مفعول بیهی سوی دا متعین وی دا فاعل پا زیبانی با دا قائم و قائم کی زکام چه دا مفعول بیهی شدت مشابهت دا چا سرا دا فاعل سرا دا مفعول بیهی شدت مشابهت دا فاعل سرا پا توقف او پا تعقل کی توقفه اته وګورئ مثلا ته مثلا ضرب را واخلئ چې ضرب چې څنګه په غیر د ضارب نه نشي کېدلې نه دغه سي ضرب په غیر د مضروب نم نشي کېدلې دا ونه پوي کنه نو د ضرب تعقل او توقف دا په ضارب باندې هم دی په مضروب باندې نو د دې وجه نه به مفعول به متعین وي سوال واردیږي چې و اذا وجد المفعول به دا شرط ده او تعینا دا ایسا شه ده جزا ده ندل تا شرط او جزا یو شه ده چه اغا مفعول بهی ده حالان که ما بین دا شرط او دا جزا کی تغایر ضروری بی برا پویگی جواب دا غینا داده چه دل تا پا عبارت که تقدیر ده او حقا داده وإذا وجد المفعول به مع سائر المفاعيل كنت مفعول به موجود شي سرد نور مفاعيلنا نباب مفعول به متعين سؤال واردیگی چه ذکر دا تعینا دا مستدرک ده چه ده؟ مستدرک ده لغو ده ذکر چه مفعول له او مفعول معه خو په ځای د فاعل باندې قائم مقام کېدلی نشي خبره باندې پوهېږي که نه چې مفعول معه او مفعول له دوی خو په ځای د فاعل باندې نشي واقع کېدلی نو په خپله باندې مفعول بهي څه شی دی متعین دی جواب دغې نه دا دی چې زموږ مقصد دا دی چه کلم مفعول به موجود شی سره د نور مفاعلنا و چه آغا سیوی اقامت ده غوی پا مقام د فاعل بنده او د مفعول معه او د مفعول له اقامت پا مقام د فاعل بنده صحیح نده تقول ضرب زید یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی داره یعنی سال ذکر کی تبا وی چه وحال شوی ده زید پا ورز ده جمعه کی مخی ده امیر تا پا وحل و سرا حس وحل چاگه سخ دی فی داره پا کور ده امیر کی دلتا زوربا مازی مجهول لا زیدون دا مفعول ما لم يسمى فاعله ده يوم الجمعة دا ظرف زمان ده امام الامير ظرف مكان ده ظرفا دا مفعول مطلق ده دا پار دا نوعي فا اعتبار دا صفت سرا خبر ما نپوی گنا او قید ده دا پار دا چشی دا ظرف او شدیدن تکم ده دا صفت ده دا پار دا ظرفا او فی داره دا مفعول به د بواسطه د هر په جر سره دل د ټول مفاعل راغلی کیند راغلی نو په دې ټولو کې ماتن فرمای فتعین زیدنا زید متعین دی نو دلته زور با زیدون کې چې کم دی اغه فاعل حذف شوی دی فاعل څه شوی دی او دا زیدون چې مفعول معلوم یسمى فاعله دی دا فاعل په ځای باندې قائم مقام شده ده ده نور مفاعل مشته ده خو مفعول ما ده مفعول تو شده متعین ده فتعین زیدون نو متعین ده دلت زیدو چه داری قائم مقام شده چی شی مفاعل پزیع بنده خبرمان پوش می دلت ده اختلاف ده فما بین ده کوفینو کی او فما بین ده بسرینو کی بسرینو جه پا داس صورت کی اقامت د مفعول زید فاعل باندې دا واجب ده شه ده واجب ده او پنیز د بسرینو باندې پنیز د کوفینو باندې اولاد او واجب نه ده بس ده سبا ان شاء الله یو کار کړه